وہ خاص طور پر یہ مطلب اصل حاضر صاحب نے یہ حدیث بھیجا تھا کہ جن حاضر ہوا وہ حاضر ہوا اور حاضر کا جو حاضر حاضر یعنی کہ بخاری کے ان میں حاضر ہے وہ اپنی نے زید بن حاضر ہے علی کا بھی نبی محمد کے ان کا تو صحیح حاضر ہے علی کا بھی عبد اللہ محمد کی سلامت بخاری ان کا بھی حاضر ہے اور محمد بن اسماعیل القشیری وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے اپنے طرف سے محمد نے مصطفی کے حدیث حاضر کا اپنا اپنا پاس اور اپنا بھی نبی حاضر ہے اللہ قريش في جنة قريش وبه حافظ إلى رسول إكرام رسول محمد صلى الله عليه وسلم في إمام المقام المتوفى في سنة 36 بإجابة العامة لا شد محمد محمد بن عربي قدس سره عن المتوفى سنة 37 في المقام المتوفى الموفي پورا کرنے والا چلیے جس نے انبیاء کے برابر ثواب ہو وہ باطل اور نہ تو انبیاء سے بھی آگے درجہ دیا جا رہا ہے. چلیے ایسی ایسی روایتیں نقل کرتا اس کا تسلسل قاری سے قائم ہوگا بھائی چلا کے اس کو ہم نے بھی پڑھتی ہے. چلیے اپنے کو روایت حفظ کی وجہ سے پروگرام دے رہے ہیں ہم بھی اس پیچھے پیچھے ہم چلیے بیٹنگ میں پڑھتا تو فارسی میں لیکن میرا رسالت ہے قرآن کا. چلیے حضرت نے ترجمہ کیا تھا اسی شاعر کے گھر میں رسالت ہے. چلو محمد کرتے نہیں ہیں. بہت عمدہ اشعار کرنے والے. چلیے کا والی تھا اخبرنا بعبد بن علي بعبد جليل ابو نواس شاعر جليل غلط صحیح والب الباب چلیں غالب چلیں سنا بھی مجھ دینا بجو دینا وہ انہوں نے نزدو کو پگا لے کر منظرا ہم آسمان تک پہنچ گئے اپنی بزرگی اور اپنے ذات کے ذریعے اور ہم اس کے اوپر ہی چڑھنے کی امید کرتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا بجائے اوپر کہاں جاؤ گے کل تو جنت پال جل ان شاء اللہ تعالی تم کل تو بلا خیر علم اذا لم يكن له بوادر فهم سفره ويقدرا فلا خير في جهل اذا لم يكن له حليم اذا ما اورد الامر استرا لا خير في علم ایسی بردباری میں کوئی خیر نہیں جبکہ انسان کے پاس وقتی غضبات ایسے نہ ہوں جو اس کی صاف ملی بات کو مقدر ہونے سے محفوظ کر دیں. یعنی آدمی کو حلیم تو ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں کہ بس ہر وقت خاموش رہے جو چاہے وقت رہے آدمی کی صاف ستھری حالت کو صاف ستھری بات کو مقدر کر دے کبھی غصہ کر کے دوسرے کو دبا بھی دے. یہی ثواب ہے جو پڑھا گیا علم کے ساتھ اور ہندی کے تمام نسخوں میں اور اسی کا مطلب لیے ہوئے اس نسخے میں علم عین سے واقع ہوا. یہ غلط ہے جہاں بھی یہ قصہ منقول ہے استعاب وغیرہ میں سب جگہ علم کے بجائے علم وارد ہوا ہے. اور اگر یہاں علم ہو تو حضرت بطور بظاہر لطیفے کے کہتے تھے کہ عالم کے لیے جب تک بدیہا کوئی نہ ہو اس کے علم میں اس کے لیے کوئی خیر نہیں, کوئی بھی آ کے اس کو دبا لے گا. اور اگر کوئی بدی کوئی تقریر کر سکتا ہو تو وہ اس وقت کو نبھا بھی جائے گا. لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لفظ علم ہی کو دیکھا تھا وہی مستحضر تھا اس کی بنیاد پر یہ تشریح کی ہے. حدیث کا لفظ علم ہے ولا خير في جهل اذا لم يكن له علم اذا ما اورد العلم. اور جہالت میں بھی کوئی خیر نہیں اگر اس جہل کے لیے اس کا متحمل کوئی حلیم نہ ہو. اذا ما اورد الجهل اقدرا جب جہالت اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو اس کا علم اس کو وہاں سے لوٹا لائے. مطلب یہ ہے کہ جاہل تو جاہل ہی ہوتا ہے, وہ اپنے جاہل کی وجہ سے گڑبڑ سڑبڑ کرتا ہی رہتا ہے. لیکن اگر جاہل حلیم و بردبار ہوتا ہے تو یہ علم و بردباری جاہل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے. جاہل آدمی اپنے علم سے سب باتیں سن لیتا ہے, خاموش لوٹ آتا ہے, مزید کتنا نہیں ہوتا ہے. چلیے اگر عربوں کو دیکھو کیسی باتیں سکھا رہے ہیں. میاں اگر علم ہے تو کبھی نہ کبھی غصہ دکھانا پڑے گا تاکہ بدتمیز آدمی بدتمیزی کر کے تمہاری حالت صافیہ کو برباد نہ کرے. اور اگر تم جاہل ہو تو علم بردباری سے کام لو تاکہ جہالت کے ساتھ غصہ دکھا کر تپڑ نہ کھا جاؤ, خاموش چلے آؤ. شاید تو ہم کو کسی نے کہہ دیا بھائی آپ جو جاہل آدمی ہیں خفا ہو گئے, بالکل جاہل ہیں لیکن خفا ہو گئے, میں بھی موجود تھا کہنے لگے ہم جاہل ہیں ہم جاہل ہیں. میں نے سوچا یہ تو بہت بڑے عالم ہیں, جاہل کو جاہل کہہ رہے ہیں تو عالم بھی بڑے ہوں گے. اور کے بالمقابل ایک نیک آدمی کو کسی نے کہہ دیا چپ رہو تم تو جاہل آدمی کہ ہاں ہم جاہل ہے ہم جاہل ہے دونوں ہی بھائی تو دونوں ہی ایک علاقے کے رہنے والے تم کا لغت یہی ہے ہم جاہل ہے ہم جاہل چلیے اخلاق کیسے تھے کہ اخلاق کیسے لاجمت لاجمت لا اللہ پاک اللہ تیرا منہ نہ توڑے انجام کر ٹوٹنی چاہیے محمد کے لیے دو حدیثیں آ رہی ہیں، یہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری میں بڑھائی ہیں. پہلی کا نام حدیث مسلسل بن ضیافت بن الحدین ہے، اسی کے لیے پہلے کھجور وغیرہ کھلائی گئی ہے اور اس کے بعد یہ حدیث پڑھی جاتی ہے. اور دوسری حدیث اجابت دعائیں بن ملتظم ہے، وہ ابھی پڑھی جائے قائم ہوئی. بردان طرح سے یہاں پر تمام لوگوں واقع ہوا ہے. ہمارے خاص شاگرد کہتے تھے کہ ثواب نوفل معمل ابن احاب ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہوئی, بلکہ یہ نوفل ابن احاب ہوگا. اسی طرح سے تبا ہندیا میں اور بہت سی کتابوں میں واقع ہوا ہے. بہرحال اس حدیث کی بلا یہی انسان ہے. چلو یہ دوسرا رسالہ شروع ہوتا ہے عبد السمین کے مبشرات نبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کے اپنے چچا کے اور اسی طرح دوسرے بزرگوں کے خوابات ان کا شکار ذکر کیا اس نام رحمان الحمد نبی وفاق النبی محرم الشیطان خوابات اگر اچھے ہیں تو مبشرات ہوتے ہیں، اسی لیے شاہ صاحب نے مبشرات کہا ہے اور جو اتفاق میں زیارت ہو تو ہر حال میں آپ ہی کی زیارت ہوئے، یا آپ کی شکل میں ہو تو آپ کی زیارت ہوئے، وہ الفاظ تنقیدات سے ہے، یہ مختلف اقوال ہمارے نزدیک آخری قول ثواب ہے، یہ قاضی نے علی شاہ ولی اللہ صاحب نے اختیار کیا الحدیث الاول رحمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منان کا ملے تو کیا ہوئے قدر ہوں گے ہمراہ کرنے والے ہم رکھنے والا سے وہی تفاظ اٹھا لیا صلی اللہ علیہ وسلم کا سور مچا لیا الولا جس میں مشہور ہیں دل اعلیٰ واسل عالم واسل اور آدم اعلیٰ حسانی جس میں مشہور کسخت پی کل عروجی مرد کے لیے سال عزت علم پاج حل بکو جس میں کسب سما پاگ آئے یا من گلا تنسیل نسبت ہی صلی اللہ تعالیٰ پاگ آئے رکھنے من گلا صلی اللہ تعالیٰ کئی نام اس کا رکن متعین تھا ساتھ لوگوں جسمانی تو راجی کے لوہا ان کے سارے تن سیل سے سارے جن مری مکے ساتھ مسلم کمائے اسپل پکل بہت سارے کا تن سیل تن سیل مری مکے ساتھ مسلم کمائے ان آڑا پکل پرما ہے تو مراد بنا بھی سورج سرا رکھا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں کے رسائیں گے مجھے بادشاہ ایجن گیا قد ان کو حد تک پسر رخ بتایا بے قوت ہی باخر صلی اللہ علیہ وسلم یدی بین یدی فصافا ثم اوراد فرمایا تجھے غمضان یہ کفار مفار کفار آیا قلبی تلکن نسبت اللتی فہن دعا ہوئے یہاں تو جو عبارت ہے وہ خط ہے سخت غلط ہے تخت ہے سواب اور مکتو اپنی جگہ صحیح بچھا ہوا ہے تخت کی طرف سے فضل شاہ صاحب کو تین چیزیں دکھائی ہیں، ایک گاجر نما مخروطی شکل اور دوسرے ایک تخت ہے اس کے اوپر ایک کیل لگی ہے، تیسرے کیل ہے اس پر ایک تخت لگا ہوا ہے، شاہ صاحب کو معلوم کرایا گیا وقت صوفیہ قانونی کی نسبت کی صورت مثال دیا ہے اور ثانی دنیا کے صارفین کی ہے جن کا وہاں کوئی حصہ نہیں اور صارف مسلم جن کی مثال ہے، پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہ صاحب سے بہت یہ گجرات میں چلیے